nałogu, brał napój Bogu, wruszał na połów, jak co dzień po drodze maskował wstyd. Czuł się podle najgorzej, choć był na głodzie, nie wiedział co czy nigdy nie zażywał. Tych uciek życia przeżywał, frustrację nerwowy bywał. Kiedy to przerwał, zrozumiał, że długa droga jest przed nim, bo zawieszony pomiędzy światami zwalczał swe lęki, udręki życia na kasu i powroty do picia. On tego nie chciał, ulica wykańcza wciąż zakotwicza. To złe przeżycia sprawiły, że dosyć miał tej rozwałki, rozpadał się na kawałki, co będzie później się martwił. Chciał wejść do szatni uparty, zmienić barwy na stałe, lecz i tak trudno otworzyć, a on chciał zagrać w finale. Nie chciał umierać, zrozumiał, gdy o śmierć otarł się nie bał. Miał farta za przyjaciela i wiarę, której nie sprzedał. Choć nie dojebał, to kilku go porzuciło. Przypuszczam, to dzięki zmianie mógł dostrzec w niejednym ziomku oszusta. Samotność to taka straszna trwoga. Powiedz, gdzie są wszyscy, z którymi spędziłem nie jeden rok. Ziomek, nagle wyobraziłem sobie, że nie ma ciebie i Boga i wszystkich tych, co odeszli nim na tą i samotności nie trzeźwieć, obserwowałem ten bezsens. Weź zajeb kreskę, to przejdzie, a później to jakoś będzie. Miał żyć w obłędzie do końca, cierpieć, odpaść nieznane, na śmierć skazany zaocznie, choć szczęście było pisane. Jak dać sobie rady w tym świecie, już go nie pytam, bo wstałem. Zbyt młody jestem człowieku, żeby napisać testament. Być może chcieliby czytać, czy coś odpalił. Kurectwo! Niektórzy czuli się lepsi, obcując tą moją klęską. Walczę o swoje, a pojeb, będzie źle życzył, znam to jak noje, kto nic nie kuma. A dziary ma już jak bandzior, rozmawia jak gandzior, odpowiem dziś tym innym człowiekiem, gdy nasze drogi się przetną, nawet nie spojrzę na ciebie. Trzeźwy, samotny, po stokroć, o wiele lepiej niż chlanym. Z bandą pseudoziomali, co byli przy mnie jak żałem. Nie zawrzałem ze złości, sam piwo ważył, więc wypił. Nie przychodź do mnie w potrzebie, nikt cię tu nie usłyszy. Samotność to taka straszna trwoga. Powiedz, gdzie są wszyscy, z którymi spędziłem nie jeden rok. Ziomek, nagle wyobraziłem sobie, że nie ma ciebie i Boga i wszystkich tych, co odeszli nim nastał zwrot. Samotność to taka straszna trwoga. Powiedz, gdzie są wszyscy, z którymi spędziłem nie jeden rok. Ziomek, nagle wyobraziłem sobie, że nie ma ciebie i Boga i wszystkich tych, co odeszli nim nastał zmrok.